Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Dumateng pangarsanipun para sepuh, para bini sepuh dan sesepuh ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja dan remaji ingkang kawula tresnani. Khususipun kagem para jamaah ingkang dalemipun wonten ing Dono Tirta sae ingkang wonten ing RT 7 8 lan 9 semanten ugi warga wonten ing Dusun Mancasan nggih. Monggo kita tansah muji lan syukur dumateng Allah tabaraka wa taala pilih wonten ing wekdal dalu punika. Allah paring taufik hidayah lan maunahipun dumateng kita sami sehingga kita dipun kembalakan wonten ing sanggalipun panggenan wonten ing bumi punika ingkang paling mulia jenengan pilih panggenan wonten ing bumi ingkang paling mulia menika dalemipun Allah ingkang wonten ing dalu punika jenengan wonten ing Masjid Graha Mubarok nggih Masjid Jami Al Mubarok ya Pati. Mugi-mugi pepanggihan kita sami wonten ing panggenan ingkang minulya punika sinatur dening Allah dados peranganipun amal saleh kita lan semangke wonten ing dinten akhirat kula lan panjenengan sami pikantuk piwales ingkang langkung sae arupi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih selawat lan salam kita katurna dumateng panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kaparingna sumrambah dumateng para keluarganipun, para garwa lan putranipun ingkang nderek agaminipun Rasulullah. Semanten ugi semua mugi-mugi sumrambah dumateng para sahabatipun lan umatipun termasuk kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi kita sami pikantuk lubering rahmatipun Allah, salawat salamipun Allah, lan mugi kula lan panjenengan sami wonten ing dinten kiamat semangke dipun kempalaken kalian kekasih kita sami jenengko Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk syafaatipun lan kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan ngunjuk dateng telogonipun Rasulullah ingkang Rasul ngendika sinten kemawon ingkang ngunjuk toya wonten ing telogonipun Rasulullah pramila tiyang kasebat boten badhe ngraosaken ngelak sadangunipun kinten-kinten pingin buatan para bapak ibu sami pingin gih saat niki-niki nak jenengan kulon jenengan sami niku ngelak ngelak ipol jur mubi misalnya pun sak gelas adem nyes pas kui gih mari gih buatan tapi mangke seperempat jam setengah jam sabi bari pun keraos ngelak mari benten menawi ingkang dipun unjuk menika toyanipun telaga Rasulullah wonten ing swarga. Para bapak ibu sami ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah lan ugi para adik-adik, para mahasiswa lan para pemuda-pemudi ingkang kawula tresnani rahimakumullah. Saben dinten pun kita sami tansah maos surat Al-Fatihah. Nggih. Surat ingkang dipun wastani dados Fatihatul Kitab nggih, dados Al-Qur'an menika dipun melai kanthi surat Al-Fatihah. Pramila kenging menapa surat punika dipun wastani Al-Fatihah? awit dados Fatihatul kitab, dados pembukane kitab Al-Qur'an. Lan ugi sekarang para ulama ingkang ngendikaken keng menapa bilih surat menika dipun wastani Al-Fatihah awit waosan wonten ing salat ingkang kita lampahi nggih punika dipun melai kanthi surat Al-Fatihah. Terus sampun maos Al-Fatihah, maka lajeng maos surat-surat ingkang apal kita lajeng waget dipun waos. Namun ingkang dipun agemelai dipun surat Al-Fatihah. Ingkang kaping kalih, nggih, surat Al-Fatihah menika ugi kawastanan Ummul Qur'an. Nggih, Ummul Qur'an. Umun itu artinya apa? Bapak Ibu Sami, mas-mas rasa ditakoni nggih, mesti do pinter. Umun itu artinya apa? Ibu. Nek abu artinya bapak. Nek kula kan Abu Salman, bapake Salman. Berarti kula duwe anak sing jenengane Salman. Salman itu nek basa Jawane selamat. Jadi basa Jawane selamat. Kula nggih duwe jeneng asli, asli kula jenenge nggih Slamet. Nggih. Dadi Slamet, bapake Slamet, bapak kula nggih Slamet. Anak kula nggih Slamet. Kok jenenge Slamet kabeh? Nek kula nate nyuwun pirsa kaliyan bapak kula, Pak, kok panjenengan remen maringi tetenger dumateng putra-putra jenengan, nggih kula niku Slamet, dadi kula nggih Slamet. Kanthi ngagem tetenger Slamet. Napa jawabanipun? Ya pangajabe wong tua kuwi anak-anakku dadi wong sing slamet donya lan akhirat. Ados semake panjenengan sami menika kagungan nek sampun simbah-simbah mboten kagungan putra alit nggih mangke. Pun mboten melih. Nek kagungan cucu nggih, putu ingkang alit, nah saged ngusulke menika kagungan putu utawi sing sih badhe emah-emah mereka dengan putra dipun wastan dipun paringi asma ingkang asma menika dados pendungo. Nggih dados asma menika pendungo. Ampun sing penting jenengane keren. Neng ra ngerti artine. Jenengane misalnya napa? Napa sing jenengan keren napa misale? Jodi misale ngoten nggih. Lah artine napa? Ora ngerti. Nah niki lucu nggih. Jeneng niku dados pendungo. Pandonga kula panjenengan sami dumateng Allah tabaraka wa taala pramila menawi paring asma menika ingkang mujudaken pandonga kita dumateng Allah tabaraka wa taala. Nanging menapa Al-Fatihah dipun wastani Ummul Kitab? Ummu wau maknane ibu. Kok dijenengi ibune Alkitab? Kok dijenengi ibune Al-Qur'an? Keng menapa kok mekaten? Nggih awit wonten ing Al-Fatihah punika yektosipun tercakup kandungan makna secara global Al-Qur'anul Karim. Ingkang sepindah wonten Al-Fatihah punika wonten perkawis ingkang sangat penting kagem pagesangan kula lan panjenengan sami. Masalah napa kinten-kinten, para bapak ibu sami lan adik-adik? Masalah yang terpenting bagi kita napa? Napa, Bu? Nggih. Masalah beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Yang menapa dipun wastani perkawis ingkang paling penting, ayat Allah sampun kepareng pangandika nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imuni. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Lan temene ingsun Allah ingkang paring pangandika wis nyiptakne jin lan manungsa kuwi supaya manembah marang ingsun wae. Hartosipun genipun manembah menika mboten menduakan Allah, mboten nyembah Allah ning nun sewu ya sih kadang-kadang paring sesaji wonten ing laut kidul misalipun mboten-mboten niku. Atas nyembahipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun selamat nyuwune nggih namung dumateng Allah. Ayat napa? Allah menika zat ingkang nyipta sedaya alam punika termasuk kula lan panjenengan sami. Lah lafaz tauhid menika wonten ing lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu namung dumateng panjenengan. Kaulah punika manembah ya Allah. Lajeng Al-Fatihah dipun wastani umul kitab awit wonten ing lebetipun punika wonten berita ngengingi Yaumul Ma'ad. Inggih punika panggenan kula panjenengan sami punika kundur. Dados kundur kula jenengan sami kundur ingkang hakiki punika wonten ing alam akhirat. Tiang kuteng dunyo, gih, sinau so umai mogrong mogrong tingkat 10 nek pun sedo niku mboten saged dipun betok. Bagiane gih paling ming semeter ping loro, gih mboten, ming paling semeter ping loro. Niku mangke sing dadi tempat kagem nenggo wontenipun dinten kiamat. Sing siji ping loro niku kadang-kadang nek kubure mboten wiyar, mangke nek pirang taun utawa pirang puluh taun digali melih dinggoni sedulure nggih mboten. Nggih. Niku dados panggenan terakhir kula panjenengan sami wonten ing akhir. Nah, saderengipun dumugi wonten ing Darul Akhirah mangke dipun melai wonten ing alam tenggo jenengipun wonten ing pekuburan. Kados menawi kula panjenengan sami badhe tindak misalipun menawi badhe nitih kereta niku mangke lenggo teng stasiun. Nek nitih bis lenggo wonten ing terminal. Nek badhe nitih pesawat lenggo wonten ing bandara. Kados alam kubur menika dipun ibaratakan kados dene bandara, terminal utawi stasiun. Mangke kagem menuju wonten ing panggenan ingkang pungkasan jenengko saya wonten ing swarga utawi wonten ing neraka. Milih sing pundi, Bu? Swarga nggih. Nek ana wong kok milih neraka niku jane kok bangeten. Alasane napa? Aku kan nek nang kono iso campur karo para artis gitu. Niku dikirane nek nang neraka ki penak di sate kok nggih. Kok penak pripun? Niku yaumiddin nggih, yaumiddin niku dinten pembalasan nggih, hari pembalasan wonten ing akhirat semangke. Lan wonten ing surat Al-Fatihah menika ugi wonten seperangan perkawis masalah tasyrik. Nggih menika perintah untuk beribadah. Beribadah dumateng Allah jenengipun wonten ing lafaz iyyaka na'budu. Terus iyyaka na'budu selain punika lafaz ingkang menunjukkan kula panjenengan sami kekedah ibadah, ugi menunjukkan pilih ibadahipun menika namung dumateng Allah tabaraka wa taala. Lan wonten ing Al-Qur'an wonten ing surat Al-Fatihah menika wonten kisah singkat ngengingi tiang-tiang ingkang sampun kapengker lan tiang-tiang ingkang badhe datang. Dipun bagi dados tiga. Jenengko tiyang ingkang pikantuk nikmatipun Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih ghairil maghdubi. Sanes golonganipun tiyang-tiyang ingkang dipun bendu dening Allah. Walad dolin ingkang kaping tiga lan sanes golonganipun tiang-tiang ingkang kesasar. Nggih, tiang ingkang kesasar. Terus wonten ing Al-Fatihah menika sampun dipun paringi rambu-rambu pilih umat manungsa menika mangke wonten tiga golongan. Milih sing pundi, Bu? Bapak sekalian milih sing nomor pinten? Nomor sepindah nggih tiyang ingkang pikantuk nikmatipun Allah kados dene nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng para nabi, tiyang-tiyang saleh, para syahid, para suhada lan tiyang-tiyang ingkang derek pitetahipun tiyang-tiyang kasebat. Lan wonten ing Al-Fatihah menika ugi wonten berita ngingi panggenan nggih, panggenan ingkang dipun ridhoni dening Allah nggih menika puncakipun nikmat ingkang Allah paringaken dumateng para kawulanipun nggih menika napa Bu? Puncak nikmatipun Allah ingkang dipun paringaken dumateng kawulanipun napa? Napa Pak? Wong iki diarani entuk nikmat sing puncak sing paling dhuwur niku napa? Menepi katon napa? Duit. Nek diburuki duit sak menten iki wah nikmat tenan. Nggih mboten? Nggih. Lah napa? Menawi pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dados kula lan panjenengan sami wonten ing alam dunya punika nindakaken ibadah setunggal boko setunggalipun punika awit kagungan pengajeng-ajeng mugi-mugi mangke kula panjenengan sami dipun paringi piwales dening Allah arupi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dados niki jenenge surat Al-Fatihah wonten pinten lho. Wonten apa mawon? Ingkang sepindah dipunwastani Al-Fatihah. Dipunwastani umul Quran, gitu. Terus dipunwastani apa mleh? As-Sab'ul Masani. Dipunwastani apa mleh? Dipunwastani Al-Qur'anul Karim. Lantasih kata asma-asma sanesipun. Niki sing paling penting mawon bila Al-Fatihah niku dipun wastani Al-Fatihah utawi umul Quran. Niku sing paling gampang di emot-emot. Saat menika kita badhe caos atur ngingi keistimewaan surat Al-Fatihah. Nggih, keistimewaan surat Al-Fatihah. Pilih ing antawis keistimewaan surat Al-Fatihah nggih punika Al-Fatihah menika mencakup seluruh makna secara global yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nggih kados sekedhik penjelasan wonten ing ajeng bilih Al-Qur'an dipunwastani umul Qur'an. Awit Al-Fatihah punika mencakup berbagai macam makna ingkang wonten ing Al-Qur'anul Karim. Ya, terus king menapa menika kita casaken supados nalika kula panjenengan sami maos Al-Fatihah menika wonten kesanipun, wonten bekasipun kagem pribadi kula panjenengan sami. Maca Al-Fatihah menika pas salat niku wonten bekasipun. Langkung-langkung mangke insyaallah menika sampun kita casaken atur ngingi makna-makna ayat-ayatipun. Ika kaping kali bidang keistimewaan Al-Quran dan saya keistimewaan Al-Fatihah punika termasuk surat ingkang paling mulia wonten Al-Quran. Surat ingkang paling mulia wonten Al-Quran kados dene ingkang dipunaturaken dening Rasulullah wonten hadis Imam Bukhari. Lan keistimewaan Al-Fatihah njih menika pilih boten nate Allah Subhanahu wa taala punika paring surat ingkang semisal kalian Al-Fatihah wonten ing kitab-kitab saderengipun. Sebab kitab saderengipun Al-Qur'an napa mawon? Napa? Injil, terus Zabur, terus napa mleh? Taurat, terus napa mleh? Suhuf Ibrahim lan suhuf Musa. Dimuka lembaran-lembaran ika Allah paringaken dumateng Nabi Ibrahim lan Nabi Musa alaihi wassalam. Nah wonten ing kitab-kitab saderengipun Al-Qur'an punika mboten wonten surat ingkang semisal Al-Fatihah. Menika dipunaturaken dening Rasulullah wonten ing hadis riwayat Imam Tirmidzi lan sanesipun Imam Ahmad. Keistimewaan salajengipun pilih Al-Fatihah punika dados tunggalipun surat, satu-satunya surat yang dijadikan sebagai satu di antara rukun salat. Rukun salat wonten pinten Bapak Ibu sami? Wonten pinten rukun salat? Wonten kalih nggih. Napa wonten tiga? Pertama takbiratul ihram. Ping kalih napa? Maos Al-Fatihah. Lah niki berarti satu-satunya rukun dalam Al-Qur'an yang berupa surat dipunika surat Al-Fatihah. Ingkang kaping tiga rukunnya napa? Ruku. Lajeng ingkang kaping sekawan iktidal. Ingkang kaping gangsal sujud. Niki mulai iktidal, ruku, iktidal, sujud niki kedah wonten tumak ninahipun lan ditambah sekali melih dimeniko duduk di antara dua sujud. Niki kudu wonten tumak ninah. Napa arti tumak ninah? Dimeniko kudu tenang. Ruku nek Allahu Akbar. Niki nek pun ngeten niki kudu tenang riyen. Aja kek tekan langsung diangkat ampun nggih. Niki nek ngendikanipun Rasulullah sak elek-ele wong ki wong sing nyolong. Sing nyolong nanggone salat. Lah para sahabat gumun lah Rasulullah masuk tiang salat kok nyolong sih. Nek bar salat niku wonten nggih. Nggih mboten. Nggih ono sing masjid dhewe sandal elek badine milih sing api nggih, niku seneng nyolong sandal. Niki nyolongi nyolong dengan salat. Jemeniko tiyang ingkang nalika rukuk lan sujud menika mboten wonten tumakninahipun menika dipun wastani nyolong nenggon salat. Ya, terus mulai rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lajeng sujud mulih menika kedah wonten tumakninahipun, wonten masa tenang, nggih. Apapun jenengan nek kek nun sewu, kek kesusu-susu, kek ajeng nindakake napa ning kedah tetep wonten tenangipun. Nek sekedar maca surat paling ora apa, nek maca surat Al-Fatihah bar bar Al-Fatihah, makin jenengan mboten maca surat mboten apa-apa nggih. Neng nek sing jenenge tumakninah iki kudu nek le salat ora ana tumakninahe, salate mboten sah. Lajeng makin ngadeg melih napa mas Al-Fatihah melih, rukuk melih, sujud melih, terus mangke nek pun dugi wonten ing at-tahiyat satu di antara rukun salat nggih menika maos at-tahiyat akhir nggih. Lajeng salam namung ingkang wonten ing arah tengen, nek sing kiwonku hukume namung sunah. Niki rukun-rukun salat. Nah, satu di antara rukun salat yang berupa surat hanya surat Al-Fatihah. Pramila Rasulullah ngendika, "La salata liman lam yaqra' bi umil Qur'an." Ora dijenengi wong ki nindakake salat. Gampangi salate wong ki ora sah nek ora maca surat Al-Fatihah. Terus kedah maos surat Al-Fatihah. Ing antawis keistimewaan surat Al-Fatihah jih punika pilih Allah keparan paring pangandikan wonten ing hadis kursi nggih, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi binisfain. Terus Allah paring pangandikan Al-Fatihah punika dipun wastani as-shalah. Nggih, menika termasuk satu di antara nama Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dipunika as-shalah. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Salat kuwi tak bagi ing antaraning ingsun Allah lan ing antaraning kawulaku dadi rong bagian. wali abdi masa'ala lan kanggo kawulaku apa sing disuwun. Terus lan kanggo ingsun separone. Terus fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah subhanahu wa ta'ala hamidani 'abdi. Yen menawa kawulaku maca alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ngendika hamidani 'abdi, kawulaku lagi paring pangalembono marang ingsun. Lajak piturutipun. Lan ing antawis keistimewaan surat Al-Fatihah, bilih surat Al-Fatihah punika dipun wastani surat ruq. Napa surat ruq? Ruqyah. Ruqyah niku napa maknane? Ruqyah niku berobat. Dados menawi panjenengan menika segera waket dipun tambani ing antawisipun ngagem surat Al-Fatihah. Dados zaman rumiyin, zaman nalika Rasulullah menika tasih gesang, Rasulullah menika ngutus perangan para sahabatipun, para tentaranipun supados nindai setunggalipun kaum. Lah namung wekdal punika lajeng kewengen, sehingga para sahabat kasebat lajeng nginep. Nginep wonten ing setunggalipun perkampungan. Namun tiang-tiang ingkang wonten ing kampung punika boten memuliakan. Boten napa nggih? Boten paring suguhan ingkang murwat dumateng para tamunipun utusanipun Rasulullah. Kamuka tiang-tiang Arab niku nggih sae sing jahiliyah napa-napa termasuk sing sakniki niku termasuk tiang sing remen menjamu tamu. Sinten sing pun nindakake haji niki? Sinten? Sinten Bu? Nggih, dereng wonten. Nggih, mugi-mugi mangke wonten nggih. Jenengan niku nek pas musim haji teng Mekah, teng Madinah niku badhe meresani tiang-tiang ingkang badhe sedekah. Sedekahe ora kaya nang Indonesia. Nang Indonesia ming sedekah kene sedekah kadang-kadang nganggo duit pemerintah niku nggih. Nggo duit pemerintah dikekke wong ya dipoto-poto niku diupload disebar teng berita teng dunia maya. Pak camat kaya sedekah padahal cukup duite kas kecamatan. Nek teng mriku teng Saudi niku teng Mekah Madinah oleh pas musim haji sing jane wong sedekah niku sak kontainer. Dene nate pirsa kontainer iki? Kontainer nate pirsa? Gedhe napa cilik niku, Bu? Gedhe aku banget nggih. Gedhe banget niku. Dawa niku nggih. Niku nek teng mriku kebak panganan. Kadang wonten anggur, kadang wonten pisang, kadang wonten apel, kadang wonten nasi. Niku wong ngedumke. Kadang gunung sewu kula ndelokne wong ireng-ireng nika nggih wong Afrika lan wong pundi niku. Ana wong sing ora tau mangan ayam kula nggih ning batin mohon ya Allah, kok ketoke kaya wong ora tau makan daging napa nggih. Dadi wong siji niku cukup nganti 6 bungkus. 5 bungkus dicukupi ayamnya tok kuangane ngebut kok yo segane dibuangi. Niku nek tengiriku wong sedekah wis ra mikir. Wong siji arep njukuk 5 ya kono, nek nang kene posisi njukuk 5 mangke ketuane pengurus langsung melirik. Njukuk 5 ya. Dengoten nggih. Terus teng mriku mboten wonten sing mule cekrek-cekrek nduk mangke diberitake mboten wonten. Terus teng mriku niku nek pas dhuwur niku kan panase pol, nggih. Taun wingi niku kula pertama dugi teng Madinah niku panase nganti 54 derajat. Tenggeri gini ku nek panase ming misalnya 35 wis wis sabat pun ngawala kok panase pol nggih kok menah nanti 40 wah niku pun boleh sabat ra karang-karuan tenggeri kono nganti 54 derajat. Lah niku biasane mek pun awan wonten kontainer teko isine banyu adem. Tenggeri ku banyu kali bensin niku murah napa Bu? Murah napa Pak? Murah bensin. Bensin tenggeri kono pas pulau mriku niku 2600 per liter. Banyu per litere 4000. Hotel-hotel sing tingkat 10-20 niku bendino diteri banyu sulingan saking cedak laut. Mangke dadi teng mriko tangki sing kuatah niku luwih kathah tangki banyu ketimbang tangki minyak. Neng sedene wong sedekah banyu-banyu adem niku di kados wadah aqua niku di dum-dum kiosnya mutus ke masjid niku nggih mutus biyak-biyak ora ana wong moto-moto mboten wonten. Nggih niki teng mriko teng mriki wae kita kok sih angel nggih. Mugi-mugi ning semangke kula panjenengan sami dipun paringi anugerah dening Allah tiang-tiang ingkang dados pemerintah. Tiang-tiang ingkang dados pejabat niku kagungan lomo lomane krana nyuwun piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Teng niku mboten ketok sapa sedekah niku mboten ketok. Pokoke mung doakon wong-wong karyawane sak kontainer kadang kurma sak kontainer. Kula dasar wong Indonesia nggih kula tau wong Indonesia wis ana gratisan wah seneng banget. Bola bali gendongi niku napa kurma sak kardus niku was Indonesia seneng banget nek wonten gratisan termasuk kula panjenengan sami mbok menawi nggih. Lah niki utusanipun Rasulullah niki mboten dipun jamu. Kamangka tiyang Arab niku asline wong sing lomo. Lajeng akhiripun anggenipun nyare wonten ing namung wonten ing pojokan kampung, gone ra penak. Nggih ora apa-apa senane sing penting iso nginep wonten mawon. Lah wonten ing wektu kasebat wonten utusanipun saking pembesar kampung. Nah, pembesar kampung niki ceritane diantuk napa? Nek teng mriki napa nggih? Diantuk disengat preso nggih. Disengat binatang sing berbisa. Ngantos tiyang iki lorone luar biasa. Ora iso turu, panase pol, akhire lajeng nekani para sahabat Rasul. Nekani para sahabat Rasul. Nyuwun tobo sapa yang antane ira sing iso nambani. Pramila sahabat Rasul menika lajeng ngendika ngeten. Aku gelem ngobati juraganmu, bosmu gelem neng nganggo catetan. Aku kudu diparingi opah. Nggih, aku kudu diparingi opah. Akhirepun apa disetujoni, para wonten niku lajeng dipun wasaken surat Al-Fatihah diidoni lajeng maktub. Jen tiang-tiang kesepat paring upah berupa nek pesen keru diceritakan wonten ing sebagian asar menika sekitar 30-an wedhus. Lumayan nggih. Nek siji nero juta ping 30 dipindah niku. Sudah juta sekali ngobat niku. Niki dalil bilih merupiah menika pikantuk dipun paringi upah. Namun sahabat Rasul kasepat mboten langsung dipun mboten langsung nampi. Sik, aku rung gelem cukup hadiahmu neng aku tak takon dhisik marang Rasulullah entuk ora. Pramila lajeng seberangan sahabat Nabi menika tanglet kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan paring berita paring khabar menapa ingkang sampun dipun lampahi. Lajeng Rasul menika wa madraka annaha ruqyatun khuduha wa tribuli bisahmin. Sapa sing ngajari marang siliramu yen Al-Fatihah kuwi dadi rukyah? Dadi srana nggo ngobati. Kok pinter men kowe para sahabat? Saiki ndi aku dikai bagian lah. Dadi Rasulullah membenarkan nganggep leres menapa ingkang dipun tindakaken dening para sahabat lan akhiripun para sahabat punika mendhet hadiahipun saking ketua suku ingkang dipun sengat kalian binatang buas kasebat. Namun terkadang pilih rukyah punika wonten manfaatipun lan terkadang boten wonten manfaatipun. Niki kula ing wekdal punika sekalian badhe ngajari panjenengan merukyah. Nek teng mriku pun insyaallah pun rada populer niki istilah rukyah teng daerah Pukung dengan kula teng lor Rumah Sakit Sarjito UGM nggih. Terus rukyah punika kula panjenengan sami mengobat tiang ingkang gerah ngagem wawasan-wawasan ayat Al-Qur'an utawi ngagem wausan arupi hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat ruqyah supados ruqyah menika bermanfaat ingkang sepindah tiang ingkang badhe dipun ruqyah kedah kagungan keyakinan. Pilih ruqyah punika wonten manfaatipun. Nek jenengan ruqyah sing diruqyah ra duweni keyakinan percuma niku. Sepranggara sajaringipun panjenengan ruqyah menawi tiang ingkang dipun ruqyah menika dereng dom sainipun dipun paringi pangertosan langkung rumiyin. Kulonku nanti ruqyah wonten ing daerah Serandaan. Niku nun sewu nggih, bapake jarine ngakune Islam. Nek Islame Islam napa niku agangan nggih jarine. Jarine wonten niku. Nek ibuke alhamdulillah, ibu niku pun termasuk siang tiyang ingkang ragi sekedhik-sekedhik paham masalah agami. Terus wekdal punika wonten rencang-rencang ingkang nindakaken KKN wonten ing daerah Serandaan. Nah wonten putranipun bapak ibu kasebat ingkang asring kesurupan. Nah ternyata Pak Dini bocah niki pawang jin teng daerah Serandaan. Neng Pak Dini ra gelem ngakoni nek jin sing mlebu dengan perunane niku jine sing dikelola kalian kiai bapakipun. Neng begitu kampus sing disebut ora liya ya ming Pak Dini niku. Nah, pas kula teng teng riko niku nggih, riko si bapak ini ki yo ketok e ora seneng, yo ora percaya, akhirnya napa? Kula niku ngobrol meh nganti rong jam. Meh nganti rong jam akhire bapak ini ki kersa paring pitedah dumateng kula arupi rajah-rajah sing dipendem, sing digantung nganti ditoki kabeh nganti akhire kula pendeti niku wonten 18 rajah. Lajeng bar niku kula bakar. Kula bakar awit rajah niku jane kanggone wong sepirangan ketok dadi ajaran jane niku termasuk tindakan ingkang boten leres bisa mengarah kepada kesyirikan. Sak sampunipun wacasaken atur Bapak Irido lajeng kula ruqyah ping pindho alhamdulillah si bocah niki dipun paringi mantun dening Allah Subhanahu wa taala. Terus dipun paringi penjelasan dumateng tiang yang boleh dipun rukyah ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih tiang ingkang merukyah. Tiang ingkang merukyah menika kedah tiang ingkang ugi kagungan keyakinan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene sing rukyah dhewe ra di keyakinan. Rukyah pilih rukyah menika wonten manfaatipun ya nek sing rukyah dhewe ra di keyakinan ya ora ana gunane. Nggih. Namun pilih yakinipun menika dumateng Allah. Ora yakin dumateng menapa ingkang dipun waos sing dipun waos menika namung dados srana. Kados panjenengan berobat dengan Pak Dokter, nggih. Nek jenengan berobat wis sing mareke mangke obate napa Gusti Allah. Kok sakit ngoten? Nyatane ana wong sing limune larane pileke wong telu ning aku pilek kabeh. Neng wong telu sing dikai obat, obat itu podo sing mari misi sing loro ora. Nah ini bukti ingkang paling mantun mereka mboten obat namun Allah Subhanahu wa taala ugi mboten dokter sing maringi mantun. Nggih. Lan tiyang ingkang badhe murkiah mboten pikantuk kagungan penggalih bilih kiambakipun menika ingkang mampu menyembuhkan mboten salah. Ayat Allah sampun ngendika mengisahkan tentang Nabi Ibrahim fa idza maritu fa huwa yashfin. Nek aku loro ki sing paling mari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ingkang badhe ngukih mboten pikantuk kagungan penggalih napa mulih ati sombong aku ki sing wong sing ampuh ampun. Nek sing ngono kuwi mboten badhe manfaat mengke. Ingkang kaping 3, bilih ingkang dipun waos menika wasan-wasan ingkang leres saya ingkang wonten ing Al-Qur'an lan saya ingkang wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya leres nggih ugi punika mboten nerak syariat. Soale ana sing ketok e merukyah jarine kruqyah ning sing diwaca bin salabin bus ketebus. Nah niki jenenge mboten bener. Nggih. Sing diwaca kita Al-Qur'an contone surat Al-Fatihah. Ingkang salajengipun ing antawis keistimewaan surat Al-Fatihah, bilih surat Al-Fatihah punika setunggalipun surat ingkang dipun turunaken kanthi sepindah sempurna. Nggih. Neng mboten artosipun Al-Fatihah menika surat ingkang pertama dipunturunaken mboten. Nggih. Namun Al-Fatihah menika sanggaripun surat ingkang dipunturunaken langsung sempurna. Satu surat mulai dari alhamdulillah ngantos walad dhalin. Nek surat yang diturunaken pertama napa, Bapak Ibu sami? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, lan salajengipun. Lan Al-Qur'an sawulan Al-Fatihah kakuan keistimewaan pilih Al-Fatihah punika mengandung doa yang paling agung. Napa njenengan menika ihdinas siratal mustaqim. Kula njenengan sami bendina donga dumateng Allah. Ning mbok menawi kadang mboten ngraos nek kula njenengan sami niku sering donga dumateng Allah. Ya Allah, mugi panjenengan paring pitedah dumateng kawula mergi ingkang lempeng, pergi ingkang leres. Sae wonten ing donya lan sae mugi wonten ing akhirat. Nah, nun sewu terkadang wonten piantun ingkang badhe caos keraguan-raguan dumateng tiang-tiang Islam, nun sewu ingkang cekak ilmunipun. Lenggah gupi ya, agama mungkin agama segera bener loh. Wong Islam agama mungkin agama bener. Lah apa bukti nih? Bedino kowe tansah donga ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mugi panjenengan paring dalan ingkang lempeng dumateng kula. Iku berarti dalanmu sing bengkok. Nah, pripun nek wonten tiyang sing ganggu mekaten niku lha jawab pripun? Monggo para bapak ibu sami. Lha jawab kira-kira piye niku? Agama mungkin agama sing bengkok. Agama sing dono. Ayo misalipun wonten. Pripun lha jawab? Kedah ngertos niki nek mboten ngertos mangke saged diganggu. Mulane ku rasa agamane, rasa Islam ganti wae agamane. Sing pertelon kok prapatan kok proliman ngono. Sabar niku pripun? Kula panjenengan sami nggih punika tansah betah kalian hidayahipun Allah. Hidayah punika wonten kalih. Ingkang sepindah ingkang penuastani hidayatul ilmi utawi al irsyad wal bayan. Jenengko ilmu, hidayah berupa ilmu. Kula sakniki yang preso dumateng panjenengan sami. Sinten sing pun preso ilmunipun Allah sedaya sinten? Ingkang Allah ngendika walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abqurin ma nafidat kalimatullah. Yen menawa kabeh wit-witan sing ana ing alam donya kuwi didadekke dadi pulpen, dadi pena. Ke jaman rumiyin ku nek nulis niku mboten ngagem pulpen kados sakniki niki nggih. Ana wonten teng jerone wonten selangi cilik isine tinta niku mboten nggih nek jaman rumiyin nek nulis niku dinyunyukke terus nggo nulis kerek-kerek terus dinyunyukke meneh nggih mboten. Iki nek sepuh-sepuh reso niki. Nek cara kabeh wit sing ning alam donya kuwi didadekke nggo pulpen. Terus banyu-banyu sing nang lautan iki kabeh didadekke nggo tinta nggo mangsi. Terus dipengke ping pitune meneh nggo nulis ilmune Allah ki ora cukup. Pramila panjenengan preso dumateng panjenengan sami, sapa sing wis duweni ilmune Gusti Allah sempurna? Jawabe mboten wonten. Apa meneh kok sempurna? Nah, saat ini saya tinggal ilmu ini kalau jangan sama ini kayak piro dari ngertos ini. Kayak seper juta ini piro itu dari ngerti ini. Lalu merasa seper miliar ini piro ilmu ini Allah. Artosipun, kalau panjang saya ini tansah nyuwun dumateng Allah ilmu. Ilmu agami. Saya ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih hidayatul taufik utai hidayatul amal. Maknanipun, terkadang kula panjenengan sami niku pun kagungan ilmu. Contone napa? Contone nggih wong ki nek sing jenenge salat ki wajib. Ning buktine sing ana wong sing aku Islam nek kon salat dereng purun. Niku jenenge wong sing butuh taufike Allah, sing butuh hidayatut taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Contone kula panjenengan sami wis preso nek sing jenenge sedekah kuwi utamane luar biasa. Nek kadang-kadang kon sedekah sing iman. Nek diteri kota infak padahal gajine per bulan 10 juta. Nek sing metu gambare duit sing gambare pedoang wae ora malih-malih. Nah, niku lho contone. Padahal mungkin mati pertama sing bakal dieling-eling napa sedekah. Fa as-sadaqa wa akum minas solihin. Nyuwun diuripke meneh teng alam donya aja badhe sedekah. Neng kadang-kadang kula jan sami dereng dipun paringi taufik, utawi taufikipun lebih sekedhik. Ya aku sing entuk taufik ya sedekah ning gambare pedang terus ngoten niku. Ora tau malih sing duwite abang gambare napa nika nggih. Bapak Ibu sami ingkang kula muliakan rahimakumullah, pramila iki jawaban menawi wonten tiyang ingkang badhe ganggu kula panjenengan sami. Nggih. Dalan mriki sih bengkong kuwi. Berarti kok iki pindah hukum wae. Nah niki ampun ngantos kula panjenengan sami kegut jur ragu-ragu, jur melu-melu manut pindah agama gara-gara diakusi ihdinas siratal mustaqim. Terus maknani pun pilih kulon dan sami tansah nyuwun ilmu nipun Allah lan nyuwun taufikipun Allah Subhanahu wa taala. Ini ngantos jam pinten, Dik? Nek kula manut lho, arep tekan jam 10 ya belum kok. Jam 9 baik. Lajeng kita sami mlebet wonten ing lapat Bismillahirrahmanirrahim. Namun saat jari ini pun kula imutaken menawi kula panjenengan sami menika badhe maos Al-Qur'an termasuk ketika sholat dipun anjuraken maos ta'awud lan dipun anjuraken maos basmalah. Fa idza qara'ta Al-Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ngendika yen sliramu bakal maca Al-Qur'an aja lali nyuwuna perlindungan marang Allah saka godane setan sing dirajal. Nggih. Supaya apa le maca ya ikhlas, le maca ya bener ora mlencong-mlencong niku mos ta'awud langkung rumiyin termasuk ketika nindakaken salat. Sadaripun mas alhamdulillah dipun anjuraken mas ta'awud lan basmalah langkung rumiyin. Nggih, nyuwun perlindungan dumateng Allah tabaraka wa taala. Nah, sak sampunipun mas ta'awud namung sekedhik kula jelasaken penjelasan masalah ta'awud. Kula panjenengan sami dipun aturi mas ta'awud menika menawi badhe mas Al-Qur'an. Oke, maosipun punika saya wonten ing salat dan saya wonten di luar salat. Menawi kula panjenengan sami maos Al-Qur'an namun tujuanipun badhe berdalil. Misalipun kula sanjang yen menawa manungsa kuwi nalika dilahirke ana ing alam donya kabeh bodho. Nggih, kabeh bodho ora ana sing pinter. Mbok ya saiki dadi ana sing ditele profesor nggih. Terus semburine sak deret 2 meter niko, ning pas lahir bodho napa pinter? Pas lahir bodho napa pinter? Bodho ora ana sing lahir pinter lho mboten wonten. Qala Allah tabaraka taala Allah berfirman, nggih. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Temene Allah kuwi wis nglahirke sliramu kabeh ana ing alam donya lan sliramu kuwi ora ngerti apa-apa. Sliramu ora ngerti apa-apa iki artine apa? Kula njaluk sami iku dadi wong sing bodho. Apa meneh kok ngerti ilmu IT ya? Gitu. Lah wong nun sewu sekedar badhe netek mon mboten dong, nggih mboten. Dadak perlu diajari ibuke, diarahke. Akhire jur sese dadi ngerti onek. Nek aku ngelak, aku jur nangis, aku dijakke marang tetek ibu terus netek. Oh ngono kuwi. Niku mon berangsur-angsur, mboten langsung langsung pinter macam. Ya, setuju kalau panjenengan sami lahir tengah alam dunia dalam keadaan bodho ora ana sing pinter. Lah nalika kula ngendika akan qala Allah tabaraka taala Allah berfirman mboten perlu dimulai kanthi auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat menapa Rasulullah, para sahabatipun lan para ulama menawi badhe berdalil menika mboten ngagem nyebataken tawut laku rupiyen langsung menapa ingkang badhe dipun waos. Kita mlebet wonten ing perkataan bismillahirrahmanirrahim. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillahirrahmanirrahim punika dipun anjuraken, dipun perintahaken dumateng kula lan panjenengan sami supados maos nalika kula panjenengan sami punika badhe nindakaken perkawis-perkawis ingkang sae. Ini tidak akan perkawis-perkawis ikan saya menawi badi sawu badi dahar gih dahar kita maus basmalah langkung rumiin gih sinau saya ingat dipun dahar napa bu saya ini dahar napa bu dari dipun bika gih isin kita ingin sinau saya mengkacang atung utawi bakpia ya, tetap maus basmalah langkung rumiin. Napa mulai menaik ingkang badhe dipun dahar punika arupi daging. Lan dagingipun panjenengan boten preso le nyembelih ki nganggo bismillah utawa ora nganggo bismillah. Lan menika sangat diperintahkan maos basmalah. Rasulullah ngendika kul biyaminik wasmillah. Dahara nganggo asta sing tengen bar kuwi jur maca bismillah. Terus kalau panjang sami menaik dahar, menaik ngunjuk, kau ngendikan dipun Rasulullah dipun aturi ngagem asta ingkang napa bu? Ingkang tengen. Sinten sing ngagem asta kiwa mboten? Wonten. Lah mulai saat niki dirubah nggih. Nek dahar niku ngangge asta sing tengen, dahar ngunjuk niku ngasta asta ingkang tengen. Soale asta sing kiwon ku bagiane pun benten melih. Nun sewu nek jenengan cewek niku nggih asta sing tengen apa sing kiwa? Sing kiwa nggih. Lah nek jenengan cewek anggo asta sing kiwa nek daru ya sing kiwa ki yo kira-kira madake ngisor karo dhuwur ki cocok mboten niku. Nah, Rasulullah niku kulu washrabu biyadil yumna. Fa inna syaitana yakulu wa yashrabu biyadil yusra. Dahara ngunjuka sliramu kabeh nganggo asta sing tengen. Awit temene setan kuwi nek mangan nek ngombe nganggo tangan sing kiwa. Artine nek kula njenengan sami dahar ngunjuk ngagem asta sing kiwa kuwi njur kaya sing jawab jenengan boten kula nggih. Pramila timut-timut nek dahar nek ngunjuk ngagem asta sing tengen nggih. Apa sih rekosane? Nek kadang wong ngeyel, "Wah, aku penake nggo kiwa, aja ngurus penake." Akhir napa niku dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dipun aturi ugi maos basmalah. Supados napa nek niku arbi sembelian ben dadi halal. Soalnya kadang-kadang kan mboten ngertos lin nyembelih bismillah ora. Lajeng manfaat bismillah. Menawi kula jenengan sami nyembelih binatang ingkang badhe dipun dahar, mbuh pitik, mbuh wedhus, mbuh sapi, mbuh kebo. Nggih. Niku kudu maca basmalah. Nek jenengan nyembelih ning nyembelih ora nganggo bismillah niku jenenge dadi batang ora halal didahar. Nggih, kudu maca bismillah. Bismillah cukup bismillah mon bismillah kelekep mon. Arep disempurnake bismillahirrahmanirrahim nggih mboten napa-napa. Ning bismillah tok mon sampun cekap. Nggih. Lan kanthi mos basmalah setan niku mboten badhe ngonconi jenengan ing dahar. Nggih Rasulullah ngendika yen wong kuwi wonten ing hadis riwayat Imam Muslim, wong kuwi yen bengi-bengi mlebu omahe ora dikir ora maca bismillah, dungane mlebu teng omah napa? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Mlebu bengi-bengi nang omah ora maca bismillah, njur dahar ya ora maca bismillah, niku bakal di konconi setan. Ledahar dikonconi, terus setan iki bengi ya melu mlebu. Melu nginep nang omahe tiyang kasebat. Nun sewu, nek sing pun kagungan garwa, njur makin kempal kalian garwane, terus ya ora maca basmalah, setan ya melu ngoncone. Setan melu ngoncone. Jadi setan niku ngendikane para Rasulullah sok ngoncone tiang-tiang sing ngoten niku ora seneng maca basmalah. Dahar kok langsung sikat. Campur garwane langsung mawon mboten maca basmalah. Mlebu omah Pak Bideng tanpa maca basmalah kabeh dikoncone setan. Berarti ini luar biasa. Sekedar basmalah niku ampun diremehke. Semanten ugi panjenengan badhe tindak saking dalem. Napa dongane? Badhe tindak kantor, badhe tindak pasar, badhe tindak sawah. Napa dongane? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dimulai bismillahi tawakkaltu. Nanti setan niku nggih sing kaya wau sing nek bengi-bengi. Nalika tiyang niku mlebu omah maca bismillah, setan niku gembreneng karo kancane. La mabita lakum wala asya. Wis ra ono nggo nginep nggo awakmu karo nggo mangan bengi ki ra ono. Soale pole mlebu nggo basmalah. Artinya nek mlebu omah ra mau maca basmalah, setan iki iso mlebu nang omahe wong, iso melu nginep teng omah niku. Niki satu di antara sono supados kula dengan sami niku uripe luwih tentrem. Nek mlebu omah yang nganggo salam, yang nganggo zikir, yang nganggo basmalah supaya mboten dikoncani setan. Nek bengi men ora dienggo nginep setan, nek turu mene penak ngimpine mene ati. Nggih. Dahare nggih, la mabita lakum wala asya. Ora dikoncani setan. Tiang nek tindak saking dalemipun mas bismillah tawakal terus sak teruse setan iku lajeng nangis. Lajeng gersula. Piye kuwi arep godho wong kuwi lah wong dhewe ditukupi dening Allah, dilindungi dening Allah. Iki wong sing mas bismillah tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus menit tindak senosan jenengan dalam itu tidak orang masjid, berarti tidak masjid. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apal nggih? Apal apa apil? Napa di luar kepala? Artinya ini buatan gelem lebut yang kepala. Buat apal insya Allah nggih. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka dalam menaik sampai dalam pada yang lebet bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa anallahi rabbina tawakkalna. Insyaallah buatan dipun rencangi dene syaitan. Lan menaik badi ini tidak kenapa kemauan nggih badi masal Quran, badhe nindakaken kerja, badhe masak teng dapur, mas bismillah. Sedaya wau nyuwun berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Ayat bismillah niku dimulai, lan iki nek cara dibahas ngagem kaidah bahasa Arab nggih. Bismillah niku kudu kudune nggone niku teng mburi. Neng terus diserah teng ngarep. Nggih. Contone jenengan badhe dahar, akul bismillah. Aku arep mangan maca bismillah. Aku arep nulis aktub bismillah. Kudune ngoten niku. Ning kene menapa bismillah ditaruh di depan, diletakkan di depan supaya kula panjenengan sami punika nggih nyuwun berkah dumateng Allah kanthi nyebut asmanipun Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Saya ingin bekerja, saya ingin belajar, saya ingin melakukan ini dan itu, maka kita dianjurkan ketika tidak melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat dianjurkan untuk membaca basmalah. Supados napa? Menapa-menapa ingkang badhe kita panjenengan sami lampahi menika langkung berkah. Perkara iki nek berkah kuwi nyenengke. Kita isite neng nyukupi. Neng nek ora berkah kita ing ngambrah-ambrah neng wong ki ra tau pernah krasa cukup. Jangan pingin milih dicukupi krasa cukup utahe jenengan milih duwe napa-napa duwe. Milih cukup nu penak. Wong niku nek dicukupi dening Allah napa-napa cukup. Kita ora tau nyekel duit ning pas begitu anake Bu dikajeng bayar semesteran. Ya alhamdulillah besok tak golek entuk. Pas arep bayar listrik saiki rumono sesuk tanggal terakhir. Begini entuk sesuk iso bayar listrik lu seneng. Alhamdulillah cukup ning ngoten niku. Kras cukup ugi dipun cukupi dening Allah lan kras cukup niku langkung saya kagem kula lan panjenengan sami. Atas ini pun kanti tansah mas bismillah nyuwun berkahipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami menika ngajak bilih menapa ingkang badhe dipun lampahi punika tansah pikantuk berkahipun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman nggih bismillah Allahumma kalah buljalalah sedaya asmanipun Allah menika furuipun utawi kembangipun cabangipun saking lahdul jalalah lafaz agung jenengipun Allah. Nah, termasuk yang kasipun Ar-Rahman menika cabangipun saking asma Allah. Ar-Rahman maknanipun zat ingkang rahmatipun punika wiyar sangat. Lan rahmatipun punika dipun paringaken dumateng kawulanipun ingkang nun sawundhak, blek-blek lan ugi dipun paringaken dumateng kawulanipun ingkang taat. Sedaya pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampun Ustaz. Dados saya ingkang taat, saya ingkang maksiat, sedaya pikantuk rahmatipun Allah. Sedaya pun apa? Dipun paringi daharan, dipun paringi panggenan, dipun paringi macam-macam rezeki. Ini ku termasuk rahmatipun Allah. Ar-Rahim punika rahmatipun Allah, namun ingkang khusus, ingkang dipun paringaken dening Allah dumateng para kawulanipun ingkang iman. Sedaya pun rahmatipun Allah, tresnanipun Allah, kasih sayangipun Allah, ingkang arupi napa ilmu agami. Kanthi ilmu agami tiyang menika lajeng purun nindakaken ibadah. Terus dadi paringi ilmu nganti ibadah dipun lampahi kanthi sak sae-saenipun. Lah mugi-mugi kula panjenengan sami wonten ing dalu punika termasuk ing antawis kawulanipun Allah ingkang pikantuk rahmatipun Allah ingkang terkandung wonten ing asmanipun Allah Ar-Rahim. Makatan ingkang kita jasakan atur wonten ing wekdal dalu punika mugi-mugi wonten manfaatipun ingkang sepindah kagem kawula pribadi lan umumipun dumateng para jamaah sami mugi-mugi menawi wonten lepatipun panjenengan kersa paring pemut dumateng kawula namung menawi wonten kersipun kersa saestu saking Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami menika saketipun namung nyinaoni. Lan mbok menawi tasih wonten perkawis ingkang kirang jelas semakin waktipun suwunaken prisa. Makaten saking kawula billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kita kundurakan dumateng adik pranata calon kasmagakan. Matur nuwun kula aturaken kangge Ustaz Abdul Salman. Saderengipun enten pertanyaan saking ibu-ibu atau bapak-bapak. Mungkin enten sik mboten jelas. Mboten nggih. Nggih. Lan kula nggih matur nuwun saking kalian jamaah sampun ngrawi acara niki. Dan ngapunten wau belum sempat nganu nggih, apa? Nyawasi daharan. Monggo. Ya ajeng. Wes sampun nggih. Ya alhamdulillah. Nggih. Saniku Mungkin gih kedepanipun ibu-ibu sakit bawa catatan, jadi nanti mungkin bisa dapat ilmu yang lebih banyak dengan kita nyatet gih. Gih. Kula selaku MC matur napa? Ini apa enten? Nek misale enten kelintakan itu kula ngomong ten ngarep niki. Marilah kita tutup kajian malam ini kangge maos bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mas, alhamdulillah, sarang-sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula ngaturaken mugi-mugi kondur sampai rumah dengan selamat, bisa lan besok bisa berkumpul lagi di pekan ketiga nggih. Terus membahas tafsir surat Yasin. Nggih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin kebiasaan itu pak di lingkungan saya kan pakainya itu bahasa Jawa kuno, jadi ini kan alus itu pun jarang.